کله به دا د دې مېلمانو د حضرت نوح علیه السلام مېلمانو دا به درته رالل د شپې به رالو نو دې به اور بند د شپې دا اور ګورې لري پورې لیدی شي معلومه ده نه هغه خو باش خلک به پوه شو چې ګنې لوط علیه السلام کره څوک مېلمانه راغلي دي نه هغه خپلې غلطې ارادې دپاره به یې منډې د خنزیرانو په شان والې او که درسې به مېلمانه راله نو دې به لوګې جوړ کړو بس هغه لوګې به دا نه خو نو دې کم بختانو به هغه کور طرف ته منډې والې دا هغه خیانتونو نه الله وایي ګورئ د دې په میاس کې د خځو د خاون میاس کې څومره نږدې رفاقت او رشتہ ده او بیا خاوندان دواړه انبیا دي لیکن د دغه خاوندانو نبوت دې دواړو خځو ته هیڅ فائدہ ورنه کړه خاوندان پیغمبران دي لیکن خځې کافر دي نه د هغه پیغمبرانو هغه نبوت او ایمان کامل هغه په کار را نه دي چا د دې خځو نه مونږ او تاسو څخه یعنی دا الله څوک چې تاسو دې ته وګورئ چې او سړی په خپله مؤمن نه وي نو که د ده په رشته کې دیر مومنان ویزان لخبر دا داس خلقم سلکتا سینن اوی دا تبلیغ پا حوالا باز بزرگان و کارگزاری بیانولا و تب ایوی علکتا مسلمان وی آو تپس مسلمان ما کرد دا نیکا لوڈا پرت دا دا نیکا مسلح پرت دا اسلامو دا مسلمان پا دین که زما چتا پخوانی نیکا مسلمان تیر شویده اللہ وینا چک پلد ایمان نیلوڑی که باسم بری پریدم دی چکا ضرب اللہ مثلا بیانی اللہ تبارک و تعالی مثال للذین حق کسان تا کفرو جی کافران لی تو وبدبختانو استاز خیر نشتا امرأتنو ہن بیان کی وطد چاہتے بیبی دا حضرت نوح علیہ السلام او دا بیبی دا حضرت لوط علیہ السلام کدا دوالا بیبیان کافرانی لی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام حق نبو تر ایمان لدی پکار را نگے نستاس دا پار بدر اشتدار تر ایمان سنگ پکار را شی دا بسنگ پکار را شی دلتا خدا نشی کی لیکی او تن روڑے اکری ہوئی بس ما خوڑے دے ساتھ تولو خوڑے دے دا آنور دے دلے کہ میرا باپ دیا تھا گئی دا خونے کی جو ریمان کی ردہ شکی گئی کانتا زید آدوار خزے تحت آبدینی پنکاہ دو بندگان و زمان کے تحت آبدینی پنکاہ دو بندگان و زمان کے من عبادنا صالحین خدا کا بندگان و زمانہ کیا گا پیغمبرانو صالحین پا مانا دے پیغمبرانو سرخا یعنی مرسلین انو قد انبیاؤنا فخانتا ہما دے دوار داغی خیانت کو یعنی حق داغی زائک داغی خیانت اور حق زائک خیانت نوح علیہ السلام دی دیسے کہو چی بس خلق تبعی دالی ونی دے اور چی چاب ایمان رالو نا بس ماشان بیتے خبر کلا بے جوڑا گو اور دلوت علیہ السلام دے دی دی اگا خیانت سو اگا حق سزائی کرد ملمنو بارک دیسے اور بلوا یا درزی لگی کوا داغ خیانت سے خا فلم یغنیا دفنک آنہما دے دوارونا یعنی پکار را نغنل دے دوارو دغه دواړه څوک نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دفعنه کدی چانا د دې دواړو نام انبوتهما سره د نبوت حضرت نوح علیہ السلام او سره د پیغمبر د حضرت لوط علیہ السلام نا سیتن دفن کړو من الله دا ذات د الله تعالی نشه انسه شه خاوندان انبیا دي بیبیان کافرانی دي د هغه انبیا او نبوت د دې بیبیان هغه عذاب دفن کړو نو سره کې اندیا بلا لری خلا پریدا وقیلا او اوړې دې شو دې دا عند موتهما په وخت مرګ دې دواړو کې چې کله دغه یو عمر کېدا او بل عمر کېدا یو باندې کان ورې دلته سویلو او بل باندې سره له وبره لید کنه ان هغه مور باندې هغه ټول لاړ یا بل طریقې سره هلاک شو په وخت مرګ کې اوړې شو دې تا خود خلا النار داخل شیطان تاسو دواړه اورتا ما داخلین سره د نورو چان داخلي دونکو نا مرګ په وخت ورته اعلان چې بس روح درنوزی زکه تاسو سمه د مرګ نروستو اگر ثواب هم شروع شي عذاب هم شروع شي عالم برزخ کی سړی سره حساب کتاب کوي خا او مخ ته خلاف را وضرب الله مثلا دا دیم مثال مؤمنانو ته الله بیانای الله تبارک وتعالى مثال للذین حق کسانو ته امنو چی ایمان وروړو د څه شي مثال امراته فرعون د حضرت فرعون چې دې څنګه تحمل د حق ته خپل کړو د پاره د حفاظت ایمان دی تحمیل الشدائد لحفظ الایمان څومره لوی تکلیفونه برداشت کړو د پاره د محفوظ کولو د ایمان تاسو سمای چې د باندې هغه میکونه وټکول ماران کرا پرې خودل نور ته واچولا سخت ګرمای کې بشکو کې پرتاوا چې دا ظالمان به دلالا ملائک پر دې اسورې وکړو او اخیری چا کمر اور غټ ور پر راغستو نو دې دغه وخت دا دعا وکړه اس قالت قالت په معنا د ذات سره یعنی کله چې دې دعا وکړه نو دا وایي چې یا رب اے زما رب هر څه دا مقدر دی ابن لی جوړ کمال را عندکا خپل سنکی یعنی خپل قرب کې بیتن یو بنگلا فی الجنت پر جنت کې خدای جنت کې زمانہ پاره یو بهترین بنگلا جوړ کې حدیث کې څنګه رالن اغم دغه سره لکه دې دعا وکړه او هغه طرف ته کم بختانو غټه راغستې وه چې اوس په دې باندې ګرځئ الله دې دغه جنت کې هر څوک ټول حدیث کې راځي دې بنگلې اور تو کوله چې هغه بنگله څه وه هغه بنگله دې چا وه یعنی فأبصرت بيتها في الجنة من ذرة هغه بنگله دې چې د ملغلر نه جوړه وه هغه دې ولیدله د مرګ نه مخکې الله ورته وکوله روح یې ترې لاړه بیا دې کاڼې رسو وګرځو ونجنی اور دارنگی سوئی ونجنی خدا اخلاص اکیما من فرعون آد زاق دا فرعون آد دی دوسنے میں اخلاص اکیم دا شر دا فرعون وعملی ہی اور دارنگی دا عمل دا فرعون نا چاگر کفر دیں خدا دا دا شرک کفر نا میں بچ کے ونجنی او خدا تمام محفوظ کی ظاہران او باطنان چی دا کافران مال اللہ سران نوری ظاہران او باطنان باطنان خدا دا کفر نا محفوظ کی ظاہران چلی من القوم الظالمين ده شر ده هغا قوم ده كم ظالمان دي من شر القوم الظالمين خدای ده شر ده قوم ظالمان نما بچ کی ده قدوائه غفتا روح پروازتو اور اس ده الال کانیمان کی اوبر درقا یا ده وفاتوا فلم تجد علما بلکل حضیغ تکلیف محسوس ہم لکی ده دیش ده خود ده واقع سوا مریم اور دارنگی تبیان قدیم ومنال تو واقع ده حضرت مریم چلوک ده عمران ده التي حق حضرت مریم احسنت فرجها چه محفوظ او ساتلو ناموس پل هم دا حلالنا هم دا حرامنا نه وعده کرو نه زنا کرو ناموس پل محفوظ ساتلو من الحلال والحرام دا حلال نهم نکای جاسر نوشن دا حرامنا هم زنای هم نوشن خوافنا فخنا فیه اللہ تبارک و تعالی وی محقوق و حلو قواسی فیه جبیل فیه پا حقا گریوان دچا چه دا حضرت مریم کی مر روحنا حقا روح پل چه کم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح وزا چه غراغ دی قرطی تیلات تو جاسی پکے ہوا حلو اللہ تبارک و تعالی پا دی ذریعہ باندے دا حضرت مریم بدن تا دا حضرت روح عیسیٰ علیہ السلام روح جنتو اور اللہ حولی لغا معصوم ہو وصدقت بکلمات ربها دی تصدیق او دا پیغامات دا رب پل کم پیغامات چه پواسطی دا انبیاء باندے راغلی وغا ٹولی منل وکتبه اور دارنگی تصدیق کی کو دا کتابون دا چاہ دا باری تعالی دا اللہ دا طرف نا چکم کتابون راغلو وکانتا و دا من القانتین دا تاعت گزارونا دا تاعت کبون گنا دا تاعت دار قضاوا قانتین دا صفت دا چاہ دا ذکور رے دلتا استعمال دا دیر آغلے بے خواہ لکا کمال لکنا نو مانا دار چدا و دا تاعت گزارونا او دا تاعت دارونا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ غیت اللہ دا مقامر